ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हमें बहुत खुशी हो कहीं महीना के पश्चात गुजरात वापस आया हूँ। आज हैदराबाद से अहमदाबाद दोनों नाम मुसलमान ने दिया था। हैदराबाद में तो हर एक रास्ते में बहुत मीट शॉप और वाइन शॉप भी है, तो यहाँ अहमदाबाद में तो ऐसा नहीं है। शायद पुराना शहर में कुछ मटन शॉप है, लेकिन इस इलाके में नहीं होगा, तो वो अच्छा है। और यहाँ पर गुजरात में ज्यादा कृष्ण के भक्त है, वो भी अच्छा है। और खास अभी गुजराती लोग बहुत प्रसन्न है कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया है और पूरे देश में बड़ी आशा है कि अभी पूरा भारत गुजरात जैसे अहमदाबाद जैसे समृद्ध हो जाएगा। और बड़ी आशा है कि पूरा भारत में हर एक राष्ट्र सोने से बनाना होगा, जो ज्यादा संभव नहीं हो तो ठीक है, अच्छा हो। यदि ऐसी प्रगति हो और लोग के जेब में ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे खास इस मौसम में ज्यादा फटाका खरीद सकेगा और फटाका फटेंगे लोग, अच्छा हो। यदि सत्संग के बीच में नहीं फटेंगे, लेकिन लगते फटेंगे, तो समृद्धि हो जाओ, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। भगवान द्वारकाधीश भी है। द्वारकाधीश मतलब सबसे समृद्ध वस्त्र है द्वारका धाम। भगवान तो कोई गरीब आदमी नहीं है, भगवान तो पूरा धन और ऐश्वर्य में रहते हैं। और इनके भक्तों यदि धन ऐश्वर्य में रहेंगे तो ठीक ही है, यदि भगवान का स्मरण सदैव होते हैं। परंतु वो भगवान जो द्वारकाधीश है, वे कुरुक्षेत्र में पार्थ सारथी है और इनके शिष्य पार्थ अर्जुन को बताए भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानं तया प्रहृत चेतसं व्यवसायात्मको बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात लोग जो ज्यादा भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होते हैं, ऐसे लोग की बुद्धि एकाग्र नहीं होते हैं आध्यात्मिक प्रगति में। और भगवान कृष्ण इस वचन बताए किस प्रकार लोग के बारे में जो वेदवाद रता है, अर्थात जो धार्मिक होने से स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो ऐसे आधुनिक गुजरात में लोग धार्मिक है, शांत है और सद्गुणी है, परंतु उनका आपका मुख्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान का धाम प्राप्ति नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति। तो धनी होना, समृद्ध होना ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताए तो तुम योगी, तुम सन्यासी बन जाओ, वास्तव में अर्जुन की इच्छा थी। उनका क्षत्रिय धर्म चरण और ऐसे योगी सन्यासी बनाना, परंतु कृष्ण भगवान अर्जुन को बताए तो स्वधर्म पालन करके मेरी भक्ति करो, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझको अर्थात कृष्ण को स्मरण करके तुम्हारा स्वधर्म क्षत्रिय धर्म पालन करो, अर्थात लड़ाई करो, सब कौरव दुर्योधन आदि कौरव के सैन्यों को जीत करो। तो समृद्ध होने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु जीवन का उद्देश्य क्या है उसको भूलो मत, ये हमारा प्रचार ही है। तो नया प्रधानमंत्री का एक अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ अच्छा होगा, राजा स्वच्छ हो, परंतु पहले मन को स्वच्छ करो। यदि मन में गंदगी है, काम क्रोध लोभ इत्यादि, तो सब शहर सब राष्ट्र को स्वच्छ बनाने से क्या फायदा होगा। मानसिक स्वच्छता होने चाहिए। एक और बात है, यदि पूरा देश तो पूरा समृद्ध हो जाएगा तो फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रहेगा। इस देश का सबसे बड़ा समस्या क्या है, समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, पाकिस्तान है, चीन है, सब पॉलिटिशियन है जो देश के पैसा स्विट्जरलैंड में रखते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या है हर एक भारतीय नागरिक का खुद की समस्या, वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। कितने सारे धनी लोग आए हैं गए हैं, हम एयरपोर्ट में देखा, वो एयरपोर्ट के सामने बहुत बड़ा प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो प्रतिमा है लेकिन वो सरदार कहा गया है, तो अभी खाली प्रतिमा है, मूर्ति जैसे है, लेकिन वो जीव जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था वो अभी कहा है, किसी का पता ही नहीं है। तो है भौतिक संसार में है, एता ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लाख योनिते करे ये भ्रमण, इस भौतिक संसार इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव है, और हम इस प्रकार भ्रमण करते हैं, एक शरीर से दूसरे, एक शरीर छोड़के हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। आज एक भक्त मुझको बताया कि मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मैं एक जगह में स्थित था बहुत सारे साल, पिछले 5 सालों में मुझे 1 साल जर्मनी जाना था, कंपनी मुझको वहां भेजा, फिर उसके बाद तो चेन्नई गए था, फिर उसके बाद अहमदाबाद आया था, अभी भरूच में हूँ, और इस प्रकार मुझे मालूम नहीं कैसे हो रहा है, मुझे बहुत भ्रमण करना है, एक जगह से दूसरा जगह जाना। तो मैं उनको बताया कि वो खाली इस जीवन में नहीं है, ये सब जीव तो इस प्रकार ब्रह्मांड में भ्रमण करते। तो शायद आप सोच इसी बात सुन के आप प्रसन्न होते, तो ऐसे हम टूरिज्म करते हैं, लेकिन ये टूरिज्म नहीं है। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शायनम, बार बार जन्म लेना और उसके बाद मृत्यु प्राप्त होते, उसके बाद दूसरा शरीर में प्रवेश करना है, ये आनंद की बात नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है। जो आजकल बड़ा अमीर है या बड़ा देश का नेता है, तो कल कहाँ होगा पता नहीं। शायद जो पिछले जन्म में बड़ा अमीर था तो अभी कीड़ा है या चींटी है या कुत्ता है या बिल्ली है, इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, गए हैं, कहाँ गए हैं हमें मालूम नहीं, सब जाते हैं। एक आदमी का मृत्यु के बाद लोग बोलते वो चला गया। तो कहाँ गया हमें मालूम नहीं, कहाँ गया वो चला गया, लेकिन कहाँ गया हमें मालूम नहीं, कोई मालूम भगवान की सेवा कोई नहीं मालूम है। तो सबका जाना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी समस्या है। देश भारत को बड़ा शक्तिमान देश बनाना, धनवान देश बनाना ऐसे हो सकते है, लेकिन उससे वास्तव में देश के प्रजाओं के लिए क्या फायदा होगा। यदि हम गर्व से कहो, गर्व से कहते हम हिंदू है, हम भारतीय है, मेरा भारत महान, हम गौरव से ऐसा बोलते है, लेकिन उसके बाद हम देश की आसक्ति से इस देश में जन्म लेते हैं कुत्ते का रूप में, और गौरव से हम कहते रू रू, तो हमारा लाभ क्या होगा। तो इस देश का वास्तव गौरव है इस देश की दिव्या संस्कृति, इस देश में वो ज्ञान जो है जो भगवान भगवत गीता में प्रदान किया है, जो वेद में वेदांत श्रीमद् भागवत में, इस ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। तो भारत से बहुत युवक युवती जाते हैं अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, परंतु परम ज्ञान इस देश में है। ज्ञान क्या है? इंजीनियरिंग, कैसे ब्रिज बनाना, कैसे स्पेस रॉकेट बनाना मार्स को भेजने के लिए, कैसे क्या अलग अलग चीजें, बिल्डिंग बनाना, कंप्यूटर इंजीनियर बहुत बहुत बहुत है अमेरिका में, किसी वो खास वो सिलिकॉन वैली में, जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली वो कैलिफोर्निया में, तो वहां के ज्यादा लोग अमेरिका इंडियन है, South Indian Brahman cuss. Jinki purpurush sab pujari pandite to abhi sab Microsoft, Google, ityadi ke or Seattle me wo Microsoft bhi hai. Wahan par bhi bahut South Indian Brahman hai. तो भगवान की दया से ये सब साउथ इंडियन ब्राह्मण तो काफी बुद्धिमान है, लेकिन उनके पूर्वपुरुष वो बुद्धि शास्त्र में लगा, शास्त्र का सिद्धांत समझने में लगा, और अभी वो सब साउथ इंडियन ब्राह्मण वो बुद्धि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विंडोज 8 बनाने के लिए, वो सब फालतू काम में लगा है। फालतू कैसे फालतू है, तो इतने सारे लोग पूरे दुनिया में इतने सा काम करते हैं कंप्यूटर में से, फालतू है। यदि पराभवस्थावद बोध जात यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्, यही सिद्धांत है श्रीमद् भागवत का सिद्धांत, ऋषभ देव का सिद्धांत, कि जब तक हम आत्मतत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करते, तब तक हमारे और सभी प्रयास सब बेकार है, हमारे कुछ भी लाभ नहीं हो। आत्मतत्व क्या है यही समझना, मैं कौन हूं। यदि हम किसी से पूछेंगे आप कौन है, हम ऐसे जवाब देंगे हु गुजराती छू, मैं गुजराती हूं, मेरा नाम है अमित पटेल, मैं छोटा सा व्यापार करता हूं और ये मेरी बीवी है, हम दो हमारे दो, मैं अपार्टमेंट में रहता हूं। नहीं, ये सब जो आप बोलते हैं वो कि आप गुजराती हैं, आप व्यापार करते, ये सब मिथ्या है। तो कैसे मिथ्या में करते, देखो ये मेरा पैन कार्ड है, मेरा नाम है, फोटो है, वो सब कुछ है, वो मैं हूं, भारतीय सरकार स्वीकार करते है, तो तुम कौन हो ऐसे बोलना कि ये सब मिथ्या है। मिथ्या है क्योंकि आपका सनातन परिचय है आत्मा कृष्ण का दास, हम ऐश्वर्य मिलते ऐश्वर्य से हम आत्मा परिचय करते, जैसे हम सोचते मैं गुजराती हूं तो उस प्रकार वो खुद भी सोचते मैं खुद तो हूं, वो आत्मा जो अभी खुद का शरीर में है, वो खुद का शरीर छोड़ने के बाद तो बिल्ली का शरीर में प्रवेश करते है और समय सोचते है मैं बिल्ली हूं, तो खाली मानव जन्म प्राप्त करके संभावना है ऐसे सोचना, मैं वास्तव में कौन हूं, और इस आत्म तत्व ज्ञान हम गीता और भागवत से मिलते। तो इस ज्ञान जो भारत का सर्वोच्च गौरव की बात है, इस ज्ञान का परिवेशन करना चाहिए। फैक्ट्री बनाना, रोड बनाना, वो सब काम चलेगा, परंतु मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसके बारे में सबका समझना चाहिए और समझाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। जो इतना भाग्यवान है कि अभी बहुत ही दुर्लभ मानव जन्म का भारत में प्राप्त किया है, वो आदमी जो इतना सुभाग्यवान है, उसका कर्तव्य है जन्म सार्थक करना, अर्थात कृष्ण भक्ति से समझना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कृष्ण दास हूं, मैं कृष्ण का सनातन दास हूं, कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण भगवान का अंश हूं, मैं कृष्ण भगवान का सनातन सेवक हूं, इसलिए मेरा एक ही कर्तव्य है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो ऐसे समझना जीवन की सार्थकता है, और इसको समझने के बाद दूसरों को समझाना का प्रयास करना, इस प्रकार पर उपका दूसरों, जिससे दूसरों का कल्याण होगा, इसलिए हर एक सात्विक दैविक दैवी प्रकृति संपन्न व्यक्ति का कर्तव्य है। तो इस प्रकार भारत का गौरव होना चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि धर्म का नाम है, बहुत धार्मिक नेताओं अधर्म करते हैं और कहीं साधु सन्यासी गुरु जो बहुत लोग मान्य थे, तो अभी उनका वास्तविक चरित्र प्रकट हो गया है, ये सब ढोंगी है, व्यभिचारी है, बड़ी दुख की बात है। धर्म का नाम में बहुत कलंक आया है, परंतु ये सब कलंक होते हुए भी हमें समझना चाहिए कि अनेक अनेक कहते हुए साधु तो वास्तव में असाधु होते हुए भी वास्तविक धर्म ही है, भगवान ही है, और भगवान के शाही प्रतिनिधि भी है। बहुत ढोंगी है साधु का वेश में, तो ऐसी बात सच होते हुए भी कि सब साधु ढोंगे है ऐसे नहीं समझना चाहिए। कुछ शाही साधु भी है, कौन शाही साधु है, जो शास्त्र के अनुसार सब कुछ बोलते हैं, जो अपना मन से सब कुछ बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति तो कभी भी साधु नहीं हो सकते। साधु कौन है, भगवान का समर्पित दास। तो भगवान का समर्पित दास तो भगवान जो कहते तो उसके अनुसार भक्ति प्रचार करते हैं। भगवान कृष्ण सबसे बड़ा ज्ञानी है, भगवद गीता के प्रवक्ता है, और भगवद गीता में वो ज्ञान जो है वो परम ज्ञान ही है, और इसलिए जो लोग कल्याण के लिए भक्ति प्रचार करते हैं तो केवल भगवद गीता के अनुसार कहते हैं, कुछ नई काल्पनिक बात कभी भी नहीं करते। भगवान कृष्ण जो बोलते थे 5000 वर्षों के पहले, इस पवित्र भारत भूमि में वो परम सत्य का ज्ञान था, और परम सत्य का ज्ञान तो कभी भी जुना नहीं होते हैं। वो ज्ञान आज तक पूरा सत्य है, और 5,000 करोड़ सालों के बाद भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बताए, वो ज्ञान तब भी परम सत्य होगा, क्योंकि जो सत्य है वो सदैव सत्य है। और इसलिए ऐसे समझना, मैं गुजराती हूँ, ये मेरा अपार्टमेंट है, ये सब मिथ्या ही है, क्योंकि वो कि मैं एक विशेष शरीर हूँ, और सब कुछ जो उस शरीर के साथ, सब उपाधि जो उस शरीर के साथ चलते है, वो सब क्षणिक है, अस्थाई है, नहीं रहेगा। सत्य है सनातन, जो सनातन है वो सत्य है। तो सनातन है भगवान, सनातन है आत्मा, सनातन है जीवात्मा, और भगवान में वो संबंध जो है, वो संबंध क्या है? प्रेम संबंध। भगवान कृष्ण इनके भक्तों को प्रेम करते हैं, और भक्त शब्द का मतलब जो भगवान को प्रेम करते हैं। तो ये बात बहुत ही सरल है, समझने में कुछ कठिनाई नहीं है। यही सब समझने के लिए तो बड़ा पंडित होने का जरूर नहीं है। तो यदि हम समझते हैं और इस ज्ञान के अनुसार हम भक्ति करते हैं, तो बहुत आसानी से भगवान कृष्ण की दया से हम हमारा सुदुर्लभ मानव जन्म सार्थक बन सकते हैं, और इस प्रकार हम शुद्ध हो सकते हैं, और इस प्रकार हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो यही परम सिद्धि है। बड़ा नेता होना, बड़ा अमीर होना, बड़ा इंजीनियर होना, यही सब निरर्थ है। इस दुर्लभ मानव जन्म विशेष का शुद्ध कृष्ण भक्ति पालन करने के लिए है। तो अभी कार्तिक महीना हो रहा है, और वैष्णव विचार में इस महीना दामोदर मास बोलते हैं, क्योंकि इस मास में दीपावली दिन पर वो वृंदावन धाम में 5,000 वर्षों के पहले यशोदा माई इनका लड़का जो भगवान है कृष्ण राशि से बंध है। तो ये बड़ी अलौकिक लीला है कि भगवान जो असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, जिनकी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से सबका बंधन होते हैं, यशोदा माई का प्रेम से बद्ध हो गए। तो ये बड़ी प्रेममयी लीला है, और इसका स्मरण में इस महीने में हर एक दिन सूर्यास्त के बाद भक्तों वो दामोदर भगवान की दीपाराधना करते हैं। जो भी व्यक्ति इस दामोदर मास में इस प्रकार दामोदर की दीपाराधना करते हैं, वो व्यक्ति की जुड़ा भक्ति दामोदर के चरण में बन जाएगी। तो सब लोग आमंत्रित है यहाँ आना और इस बहुत मधुर और प्रेममय दामोदर लीला का स्मरण करके सब आमंत्रित है भगवान का दीपदान करने के लिए। आप सब जो आपका अपार्टमेंट में है, यदि आप इसी बात ऊपर से सुन रहे हैं, तो आप सब आमंत्रित है यहाँ नीचे आना और सब आप सब स्वयं भगवान की दीपाराधना कर सकते हैं और इस प्रकार भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो आप सब जो ऊपर है, आप सब यहाँ आए और भगवान कृष्ण का विशेष कृपा मिल जाए भगवान की आरती करने से। क्या प्रश्न? एक प्रश्न पूछना है, ठीक है, पूछिए। ओ अनाउंस, बुक्स भी अनाउंस करने हैं। महात्म क्या है? वो भगवान की विशेष कृपा है कि यदि कोई इनको दीपाराधना करेंगे इस महीने में, तो भगवान की विशेष कृपा मिलेंगे। वो भगवान की दया है। उसका कारण क्या है? ये भगवान का प्रेम स्वभाव है, सब जीवों को विशेष कृपा देना चाहते हैं। क्यों भगवान ऐसे करते हैं, क्यों विशेष कृपा देते हैं? वो भगवान का स्वभाव है, भगवान कृपामय है। संदेह नहीं करने चाहिए, वो कृपा ही है तो ले लो। ओ क्यों भगवान, संदेह मत करो, दीपाराधना करो, भगवान की कृपा ले लो, कृपा मिलेंगे। कौन भगवान कृपा मय, उनका स्वभाव ऐसे है। अच्छा होगी भगवान कृपा मय है। अब किस प्रकार का भगवान चाहते हो? और क्रिश्चियन जैसे भगवान जो एक दो आदमी के अलावा सबको नरक में डालते हैं चिरकाल के लिए, ऐसे भगवान चाहते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता है उस प्रकार का भगवान। हाँ अनाउंस करो।